Polskie Kino. Ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie Kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie aktualna sytuacja pogodowa. Sprawdzimy, co dzieje się w regionach, gdzie woda już wyrządziła ogromne szkody, a także zajrzymy tam, gdzie zagrożenie ciągle jest bardzo duże. Zaczniemy od ewakuacji w Lądku Zdroju. Tam w tym momencie sytuacja wygląda bardzo poważnie. Szef rządu obiecuje pomoc i tę materialną, i pomoc służb przy sprzątaniu oraz odbudowie już po tym, jak woda opadnie. Służby ewakuują Lądek Zdrój. Wylewa rzeka i odcina miasto od świata. Podobna sytuacja jest w pobliskim Stroniu Śląskim. Oba miasta położone są w Sudetach Wschodnich, w Dolinie Rzeki Białej Lądeckiej. Najnowsze informacje ma Agata Król, która jest na miejscu. Już rano woda zaczęła podchodzić pod domy i służby ewakuowały mieszkańców posesji przy trzech ulicach w Lądku Zdroju. Teraz sytuacja jest znacznie poważniejsza. Rzeka wystąpiła z koryta, zalewane są ulice i drogi. Do miasta nie ma dojazdu, mówi aspirant Wojciech Walenc, rzecznik Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Sytuacja jest trudna. Jest tam zalewane i mamy na chwilę obecną ewakuację mieszkańców. Podobna sytuacja dotyka mieszkańców sąsiedniego Stronia Śląskiego. Niebezpiecznie jest też w Bystrzycy Kłodzkiej. Burmistrz apeluje o ewakuację części mieszkańców miasta i pobliskich wsi ze względu na zbliżającą się wysoką falę powodziową. Dolnośląska Straż Pożarna ma ręce pełne roboty. Dziś odebrała grubo ponad 2000 próśb o pomoc. Agata Król, Polskie Radio. Służby nie zostawią po powodzi osób, które ucierpiały. To deklaracja szefa rządu. Donald Tusk odwiedził Nysę w województwie opolskim. Stamtąd pojechał do miejscowości Głuchołazy, gdzie wody jest już tak dużo, że zniszczyła urządzenia pomiarowe. Burmistrz zaapelował tam do mieszkańców o rozważenie ewakuacji. Z kolei szef rządu zapewniał: wtedy, kiedy już poradzimy sobie bezpośrednio z żywiołem, kiedy wody opadną, służby zostaną razem z ludźmi. Pamiętam, jak w roku 2010 czasami ludzie czuli się bezradni. No woda przestała płynąć, służby swoją robotę zakończyły, ale oni zostali później z dramatem, z zalanymi wodą, błotem, mieszkaniami, domami. Więc chcę zapewnić i takie dyspozycje dzisiaj wydaliśmy, że ludzie nie mogą pozostać sami także po samym dramatycznym zdarzeniu. Donald Tusk obiecał także pomoc materialną. Bardzo szybkie, elastyczne, żeby ludzie nie musieli czekać wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebują nagłej pomocy. A zarazem premier apelował, aby wszyscy, którzy mieszkają na terenach zagrożonych powodzią, współpracowali ze służbami i nie odmawiali ewakuacji. W Głuchołazach z szefem rządu miał być komendant główny policji Marek Boroń, ale po drodze miał wypadek samochodowy. Do zdarzenia doszło na A1 w kierunku Gliwic. Nikomu nic poważnego się nie stało, chociaż wypadek wyglądał poważnie. W pojeździe oprócz pana komendanta był jeszcze funkcjonariusz komendy głównej policji, kierowca. Wszyscy udawali się do miejscowości Głuchołazy, gdzie dzieją się rzeczy związane z zagrożeniem powodziowym. No niestety nie dojechali, ponieważ doszło do zdarzenia drogowego, wskutek którego samochód dechował. Z tego co wiem, wszystkie trzy osoby w momencie przyjazdu służb były przytomne, zostały przewiezione do szpitala, nie posiadały żadnych widocznych obrażeń, natomiast pan komendant oskarżał się na ból w klatce piersiowej, co oczywiście może być spowodowane zapiętymi pasami. Mówiła Katarzyna Nowak z policji. W wypadku nie brały udziału inne samochody. Na nadejście ulewnego deszczu przygotowują się mieszkańcy Lubelszczyzny. W ciągu najbliższej doby ma tam spaść do 100 litrów wody na metr kwadratowy, prognozuje Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wystawiono ostrzeżenie trzeciego stopnia informujące o wystąpieniu intensywnych opadów deszczu oraz burz. Prognozowana suma opadów w ciągu najbliższej doby może wynieść od 70 do nawet 100 litrów na metr kwadratowy. Alerty w województwie lubelskim obowiązują do jutra do 8 rano. Z ulgą mogą odetchnąć natomiast mieszkańcy południa Wielkopolski. Nowe prognozy mówią, że ulewny deszcz ominie ten region. Ostrzeżenia trzeciego stopnia obniżono do drugiego i pierwszego. Rękę na pulsie w Wielkopolsce trzyma Szymon Majszak. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odnotowała 107 interwencji, które głównie dotyczyły lokalnych podtopień i połamanych drzew. To bilans wietrznej i mokrej soboty w Wielkopolsce. Żadne ze zdarzeń nie zagrażało życiu i zdrowiu. Wbrew zapowiedziom z ostatnich dni skończyło się na strachu. Piasek w razie czego będzie na zimie, żeby zrobić plażę. Władze pozostają czujne. Burmistrz Odolanowa Piotr Szorski tłumaczy, że teraz zagrożeniem jest wiatr. Ziemia jest bardzo miękka i wiatr, który właśnie wieje, może spowodować przewracanie się drzew. Prezydent Ostrowa Beata Klimek zachęca natomiast do wyciągnięcia wniosków i apeluje o przepisy, które przyspieszą budowę infrastruktury. Pozwolenia, decyzje środowiskowe, to jest między 2 a 3 lata. Może nas każdego roku zalewać, bo ten klimat będzie się ocieplał. Podczas posiedzenia Miejskiego Sztabu Kryzysowego z udziałem wojewody i przedstawicieli MSWiA prace nad odpowiednimi przepisami zapowiedział wiceminister Wiesław Szczepański. Z Ostrowa Wielkopolskiego Szymon Majchrzak, Radio Poznań. A ze względu na mniejsze zagrożenie, część worków z piaskiem, które były w Wielkopolsce, wysłano już na Opolszczyznę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. I na początek Grand Prix Danii Wojens, oczywiście żużelek, jak mówią kibice tego czarnego sportu, i świetna informacja. Bartosz Zmarzlik awansował do finału. Teraz patrzymy, jak pojedzie Robert Lambert, Brytyjczyk, główny konkurent Bartka Zmarzlika do 5. tytułu. Jeśli Lambert się nie dostanie do tego finału, automatycznie Zmarzlik będzie mistrzem świata. Po raz 5. w ciągu ostatnich 6 lat. Absolutnie fenomen, no ale te zawody wciąż trwają. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża w kolarstwie torowym Daria Pikulik zdobyła dziś brązowy medal Mistrzostw Europy w szosowym wyścigu ze startu wspólnego. Start ocenia selekcjonerka kadry Małgorzata Jasińska. Kolejny raz pokazała, że jest światowej klasy sprinterką i weźmy pod uwagę, że to początek jej kariery szosowej, to świetlana przyszłość nasza się przed nią. To prawda, podpisujemy się pod tym stwierdzeniem wszystkimi rękami. Mistrzostwo Europy zdobyła Lorena Wiebes z Holandii, srebro Włoszka Eliza Balsamo. Oprócz Darii Pikulik w drużynie pracowały jej siostra Wiktoria, Karolina Kumięga, Marta Lach, Aurela Nerlo, Agnieszka Skalniak-Sujka, Marta Jaskulska oraz Kaja Ryż. Polski sukces również na torze kajakowym w Iwrei. Mateusz Polaczyk wygrał zawody Pucharu Świata w kolarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża Klaudia Zwolińska wśród pań była 9. Patrzymy na to, co się dzieje na parkietach siatkarskich. Barkom Karzany Lwów przegrał pierwszy set z Jastrzębskim Węglem 0-1, 25-17 Jastrzębski Górą. Wcześniej Kuprum Stilon Gorzów 3-2 pokonał Trefla Sopot, a na dzień dobry dziś przy sobocie Projekt Warszawa przed własną publicznością w hali Torwaru wygrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3-0. Meczu niestety nie dokończył Bartosz Kurek, który został uderzony piłką w twarz, prawdopodobnie w oko. Brakuje jeszcze informacji, co tam się wydarzyło dokładnie. A mówi nabytek projektu wicemistrz olimpijski Jakub Kochanowski. Debiut wymarzony przy nadkomplecie publiczności. Pierwszy raz jako gospodarz, także to był naprawdę ważny dla mnie mecz i bardzo się cieszę, że udało nam się go wygrać. Gratulujemy. Patrzę na to, co się dzieje w ekstraklasie piłkarskiej, bo dziś 3 mecze. Lechia Gdańsk wygrała z Radomiakiem 1-0. Krakowia pokonała Pogoń Szczecin 2-1. Pogoń kończyła w 10. I również Jagiellonia gra w 10 i do przerwy Lech prowadzi z Jagą 2-0. Jutro dużo chmur, a nawet zachmurzenie całkowite. Trochę przejaśnień jedynie na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Cały czas opady deszczu, a na południu chwilami będą bardzo intensywne. Na Dolnym Śląsku prognozowane są z kolei nawałnice. Na południu, wschodzie i w centrum kraju miejscami możliwe także burze. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni na Dolnym Śląsku przez 20 w centrum do 25 na Podlasiu. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje. Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra.

that day is waiting. Love don't mean nothing, 'cause I'm alive. Hear me out, hear me out. I'm calling, strolling with an airplane ticket, but nowhere to go, nowhere to go. Is this what you want? Do you want a piece of mind? Tell me now, are you short of cash? A thing was made to last. Tell me, tell me now. Tell me now, is this what you want? Do you want a piece of mind? Dzisiejsze wydanie Jazz and Bass zrealizuje Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Przy mikrofonie programu Trzeciego Polskiego Radia wita Państwa Michał Grabek-Grabkowski, a w głośnikach bardzo stara, bardzo piękna kompozycja zespołu Goose Goose. Why? No właśnie, to a propos tego, co powiedziałem Państwu przed dżinglem. Dlaczego? Dlaczego lato już się skończyło? I dlaczego wróci dopiero za rok? Absolutnie się z tym nie zgadzam i to był na początku taki mój prywatny manifest do tego, co w pogodzie. Jazz and Bass do 23. Witamy, witamy z uśmiechem. 17 minut po 21. No i a propos jeszcze pogody, choć tego wątku na pewno nie chcę kontynuować, to niektórzy mówią, że teraz zacytuję, dobrze, że pada, bo przynajmniej grzyby będą. No i na grzyby zapraszają nas panowie z zespołu Błoto. Nie wiem, czy muszę to mówić, ale być może komuś informacja się przyda. Myślę, że słuchaczom Trójki nie. Błoto to zespół tworzony przez muzyków, których śmiało można nazwać naszą dumą narodową, jeżeli chodzi o ten współczesny, nowoczesny, eksperymentalny często jazz. Zespół tworzą muzycy zespołu EAPS. No i nadchodzi płyta, która ukaże się 11 listopada, czyli już niedługo. Płyta zatytułowana Grzybnia. Na stronie zespołu tej bandcampowej opisana jest cała filozofia grzybowa, porównania i opisy a propos tego nazewnictwa, ale dzisiaj w planach nie mam na to czasu, aby wyjaśniać, przedstawiać i o tym mówić. W planach mam muzykę. Znani z niejednej audycji na antenie Trójki słuchaczom panowie z zespołu Błoto znowu zapraszają nas w wymiar muzyczny, który ciężko sklasyfikować jest, ciężko opisać słowami. Dobrze, że jest muzyka i ona zawarta jest na tym albumie, który zatytułowany jest Grzybnia. 9 grzybów, łysiczka, boczniak, prawdziwek, prodostroma, muchomor, szatan, zasłonak. No i 2 udostępnione już teraz, Kozak i Shiitake. I to one dzisiaj na początek naszego spotkania w Jazz & Bass, w audycji, która na antenie Trójki pojawia się w każdą sobotę między 21 a 23. Na podwórku polskim zostaniemy, ale już nie na grzybni, tylko na tym tanecznym, piosenkowym i rozrywkowym polu. Głowa stoi. Czemu mówi mi tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Mowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę gdzieś stać, aha. Tobie też, aby chciało się już spać. Inny, mini, miny, mo. Chyba tak to jakoś szło. Obczajajcie moje. tiki tiki bez paniki. Naturalne narkotyki, endorfiny, dopaminy, duży strzał adrenaliny. Riki tiki bez paniki, naturalne narkotyki, endorfiny, dopaminy, duży strzał adrenaliny. Cały czas lubię bardzo gruby pas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę gdzieś stać, aha. Tobie też, aby chciało się spać, aha. Cały czas lubię bardzo gruby pas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę gdzieś stać, aha. Tobie też, aby chciało się spać. Nie mamy o czym gadać, jeśli grubych basów nie ma. Bas się mnie ciągle trzyma, już od czasu Fatboy Slima. Bez basu iść do lasu nie pomoże, groźna mi. Się nie znasz na dziewczynach, lamba dziadu w mokasynach. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę dziś stać, aha. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę dziś stać, aha. Tobie też, aby chciało się spać, aha. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Bez tego chciało mówię mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę dziś stać, aha. Tobie też, żeby chciało się już spać. Gruby bas się mnie trzyma już od czasów Fatboy Slima. No, piosenka w wykonaniu Mariki i Simby. Jeżeli ktoś śledzi artystów, mówi o mediach społecznościowych, no to widział, że w tym tygodniu już chyba we wszystkich szanujących się stacjach radiowych byli, no bo rozpoczynają przygodę z drum and bassem, wspólną przygodę z drum and bassem, tym piosenkowym, tym śpiewanym. Na razie mamy głowa stop, 2 minuty i 38 sekund i to początek tej przygody, a ja za każdym razem, kiedy będę miał przyjemność na antenie Trójki odtwarzać to nagranie dla słuchaczy, zawsze będę pełen dumy mówił, że premiera, prapremiera radiowa miała miejsce w tym właśnie programie. W programie, do którego można pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Właśnie, a propos, czy są dzisiaj słuchacze Trójki przed radioodbiornikami? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Rezydentka miasta Bristol, Sophie House, jako Slowy. Tutaj jej utwór Fix Me Up nieco zremiksowany, a to tylko dlatego, że otworzyliśmy katalog True Tats firmy, przepraszam, labelu, który mieści się w Brighton właśnie, który regularnie dostarcza muzykę do audycji Jazz and Bass. No i to jest zapowiedź tego, co w drugiej godzinie dzisiaj. Dzisiaj premiera, premierowe wydawnictwo rocznicowe i jubileuszowe od True Tats. Także będzie czego słuchać i w ten sposób chciałem zachęcić do tego, aby zostać z Trójką jeszcze dłużej. Teraz 21.33 na naszym zegarku. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Grzyby grzybami, ale zmiana pogody potrzebna była również dla wędkarzy, albowiem drapieżniki są bardziej aktywne w dni pochmurne, tak państwo piszą. Dziękuję za korespondencję. No a teraz artystka, która nazywa się Terry Walker. Proszę posłuchać. czyli to, co sobotnie tygryski lubią najbardziej. Jazz and Bass na antenie Trójki, 21.38. Witamy tych, którzy włączyli radio. Terry Walker, drodzy państwo. Terry Walker to Brytyjka pochodząca z londyńskiego Wimbledonu, której praktycznie do kilka dni temu w ogóle nie znałem i nie miałem pojęcia o tym, że istnieje, nagrywa, śpiewa już od dwóch dekad. My Love Story to jej ostatnia płyta, no i też w dalszym ciągu ta płyta jest mi obca, bo dodatek do niej, który się ukazał kilka dni temu, zwrócił moją uwagę najbardziej. Dodatek polegający na tym, że piosenki z albumu My Love Story na swój warsztat wziął nie kto inny jak Zed Bias. Gary Walker na antenie Trójki. My Love Story to krótka płyta. Ona ukazała się w 2023 roku. Jest na niej 7 nagrań. Rok później wszystkie te piosenki remiksuje mistrz, najbardziej kojarzony z UK Garażem, z Two-Stepem, z Breakbeatem, Zed Bias. I proszę mi wierzyć, że 7 nagrań remiksuje przeróżnie, na różne sposoby. Zresztą to były tylko 2 przykłady. Widać i słychać przede wszystkim, że Zed Bias czuje się świetnie w wielu gatunkach. I to nie od dziś. Wszystko basem eleganckim podszyte. No i z tego My Love Story Terry Walker robi się naprawdę fajna basowa opowieść. Teraz mamy 15,5 minuty do 22. Przypominam, to Jazz and Bass na antenie Trójki. No nie wiem, jak zapowiedzieć kolejnego artystę, bo powiem zupełnie szczerze, że myślałem, że tacy zawodnicy jak on już dawno nie grają, odpoczywają i tylko pobierają tantiemy z tego, co zrobili dotychczas. Tymczasem po wielu latach wraca on, LL Cool J. This is my manifesto, the reason why I did it. The presser call me evil and label me a menace. Don't let the lies deceive you, they push me to my limit. Racism's a disease, it's only right I kill it. Black blood, you're quick to spill it. Justified rape and pillage. Hide behind your image and terrorize my village. Your life, you won't live it, your death will be horrific. A 147 grain bullet to be specific. My nine, I'm lifting it to execute a hypocrite. Creep up a little bit and squeeze, I'm sick of it. I walk away slow as the people gather round. Quick change of clothes, blend back in the crowd. Let the paramedics work, right? That's not your job. Now you dead up in the dirt, right? Cause that badge is the mob. A big blue gang, how do problems get solved? By incendiary devices, your body's dissolved. I know all of your tactics, flak jackets and fog. Call us, take a life quicker, like you a god. So I'm aiming with my rifle, my heart's become hard. You're the devil's disciple, so I pray on your car. Black vigilante, black vigilante. 30 magazines for my AR-15. Black vigilante. Suppressors and magazines for my N16. Black vigilante. Don't try to apprehend me, I black and blue your family. Don't try to apprehend me, I black and blue your family. Don't try to apprehend me, I black and blue your family. Don't try to apprehend me. The world wouldn't listen, I begged for assistance. Everywhere I turned, more and more resistance. I travel long distance, they called your death instant. You may not believe it, but my weapons is convincing. I monitor the airwaves, watch for the x-rays. Blood is the appetizer, death is the entree. I wanna hear him scream, line him up with the beam. I remember we would take lives for the same team. I know you're gonna follow me, try to intervene. So the exit wounds are ugly, entry wounds are clean. I catch you at the red light, oh you looking for me? These bullets are my slaves, it's time to set them free. I smile as my legs run away from me. Please catch them for me, I smile when you saw me. Innocent bystanders are witnessing something gory. They have nothing to fear, only you die in this story. Don't try to apprehend me, I'm black and blue your family. Don't try to apprehend me, I'm black and blue your family. Don't try to apprehend me, I'm black and blue your family. I'm black and blue your family, don't try to apprehend me. I heard you on the radio, gasping, barely breathing. I slowly drove away as I bid you a good evening. We both know the reason why it's open season. You promoting treason, you holding evil allegiance. Guilty of malfeasance, you ignore my grievance. If you would have listened, it's your death that we were grieving. It would not have become a homicidal disagreement. We both know I'm right, but you label me an extremist. I stitch your victims up and make the murder seamless. The killer's tailor-made, I'm dressing up the demons. People don't believe you till the world is in a people. It's an ongoing saga, believe me, this is the prequel. Blinded by my black skin, now your head is see-through. The ones that I kill first, they are just a preview. Meet me in the mountains, let's play a childish game. I'll hide while you seek. Powtórzę jeszcze raz, to nowy album LL Cool J'a, ale nie byłem taki pewien siebie i wesoły, kiedy dowiedziałem się, że ta płyta wyjdzie, bo pomyślałem sobie, że artyści tacy, przy całym szacunku dla jego wcześniejszej twórczości, w roku 2024, no pewnie już skręcą troszeczkę inny kierunek i to już nie będzie to, a okazuje się, że LL Cool J, no przy udziale w Q-Tipa, który pomógł wyprodukować mu tą płytę. No i przy udziale wspaniałych gości stworzył naprawdę wyjątkowe dzieło. Mamy rok 2024. To już gdzieś kiedyś zostało napisane dekadę temu, ale przeleżało w szufladach. W międzyczasie artysta powiedział, że nie, on już muzyki nie będzie grał, poświęcił się filmom. Okazało się, że jednak do tej muzyki LL Cool J'a ciągnie. No i to początek z tego albumu Spirit of Cyrus razem ze Snoop Doggiem, a na płycie jeszcze Nas, na płycie Eminem, na płycie Busta Rhymes i kilka jeszcze dobrych bitów do tego, aby je zaprezentować. Tymczasem 11 do 22 ten czas wypełni nam muzyka z albumu The Congregation, który już otworzyłem kiedyś na antenie Trójki dla Państwa. Congregation to zbiór jazzowych kompozycji stworzonych, sklejonych, ułożonych przez Massimiliano Conti, czyli Jazz Ketta w rocznicę jubileuszu istnienia wytwórni, dla której nagrywa. Do 22, a my słyszymy się po serwisie.